wierzyć. Daj mi siłę, by stać. Daj mi siłę, by iść. Daj mi siłę, by walczyć. Daj mi siłę, by żyć. Serdecznie przywitał zespół Debil, który zagrał na przystanku Woodstock, tegorocznym przystanku Woodstock, i to była wyraźna wasza ogromna prośba. Ja sobie myślę, po przesłaniu całego materiału, że płyta CD, co byście myśleli o tym, o płycie CD z tego koncertu, niech się wypowiedzą ci, którzy byli na tym koncercie, bo moim zdaniem fantastycznie kapela zagrała w świetnej formie i w takim składzie zagrali chyba pierwszy raz od 20 lat. Się kręci małpa polskieradio.pl, sms 71335, facebook.com/audycja.się/kręci. Moi drodzy, oczywiście zaczynamy od zagadki, kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock. Nagrodami są zawsze nasze przepiękne koszulki, nasze gadżety, które bardzo szybko wysyłamy do tych, którzy odpowiedzą prawidłową, a my wylosujemy dwa nazwiska. A więc lecimy. Kto tak pięknie grał? Raz, dwa, trzy. I tańczcie. Więc idę przez brukliński most i niebo mam u stóp. Żółte kwiaty śmieją się i ludzie piją grog. Co ty mówisz, ojcze mój, ja nie jestem gwiezdny był. Dwa króliki skaczą we włosach twych, kiedy tu mnie marszczysz brwi. I uwaga! Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Uczę się, uczę się. Aj, aj, aj, aj. Serce moje zdaje mi tak pięknie pachnie żyć. Widzę cię w futrynie drzwi, tak pończochy lekko rzucasz mi. Jak Indiani, hej, oh, hej, oh, ho, wysłuchuję cię strach. Moja matka mi mówi, że jestem troll, bo na miłość jeszcze jeden czas. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, uczę się, uczę się. Aj, aj, aj. Uczę się, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Uczę się, uczę się, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Powtórz ze mną jeszcze raz, powtórz ze mną jeszcze raz. jeszcze raz, powtórz ze mną jeszcze raz, powtórz ze mną jeszcze raz. Haj, haj, haj, haj, haj, ja tu uczę się, uczę się. Śni mi się brukliński most i pomarańczy stos. Tańczę na nim boso w noc i z nieba słyszę głos. Jesteś piękna, jesteś cud i jesteś moim snem. Wszyscy razem mamy moc i noc się staje dniem. Nie, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Uczę się, uczę się. No i właśnie, kto i kiedy tak tę pieśń zaśpiewał na naszym przystanku Woodstock, się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Już pan Jacek S. Napisał, że to Piotr Bukartyk. Panie Jacku, nie, niestety to nie Piotr Bukartyk, ale cały czas jeszcze audycja trwa, więc można swój błąd naprawić i napisać prawidłową odpowiedź. 16 października, podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, pragniemy pokazać całej Europie, że wszystkie polskie dzieci już w szkole podstawowej uczą się podstawowych czynności ratujących życie, czyli uciśnięci wdechu na fantomach przekazanych przez WOŚP. Proszę Państwa, mamy w Polsce ponad 12 tysięcy szkół. W 94% tych szkół są nasze fantomy, są nasze podręczniki i uczymy dzieci od 10 lat. Pragniemy, aby ten przedmiot był po prostu obowiązkowy, obligatoryjny. Wtedy wszyscy nauczyciele by prowadzili na pewno te zajęcia. No, ale to ta walka troszeczkę trwa, żeby tak namówić na to Ministerstwo Oświaty. Póki co, ponad 1,5 miliona dzieci ukończyło nasze kursy. To także dzięki temu, że wrzucacie pieniądze do puszki, bo ten program Ratujemy, Uczymy, Ratować z tych pieniędzy jest później pokrywany. W tamtym roku było nas wszystkich 83 111 osób z 1132 instytucji, bo to nie tylko zapraszam do tego happeningu szkoły. Do udziału w wydarzeniu zapraszam nie tylko szkoły podstawowe, ale także każdą osobę czy instytucję, która posiada dostęp do fantoma, czyli no takie postaci, która jest zrobiona specjalnie do ćwiczeń, żeby ćwiczyć właśnie resuscytację. Wystarczy zarejestrować się jako uczestnik na naszej stronie internetowej i wspólnie z nami dnia 16 października w samo południe o godzinie 12 rozpocząć półgodzinną resuscytację. Pół godziny i chcemy znowu połowić rekord świata, czyli musimy zrobić przynajmniej 83 112 osób musi wziąć w tym udział. www.wosp.org.pl. Wchodźcie na stronę, pomóżcie nam ten rekord pobić o godzinie 12. My jeszcze nie wiemy, z którego miejsca w Warszawie będziemy my ten rekord bili, a każdy może się do nas przyłączyć w każdym zakątku nawet globu, aby bić ten rekord. Skinred po raz drugi wystąpił na przystanku Woodstock. Ależ co to był za koncert? Słuchajcie, co to był za koncert? Podzielę się teraz z wami jednym z tych nagrań, ponieważ cały koncert, jak ja go słuchałem, odleciałem totalnie, byłem na scenie, a później go sobie mogłem spokojnie cały przesłuchać. Dzisiaj przed wami w naszym się kręci Skinred. This song's called Pressure. Is everybody okay? I want to see everybody bouncing at the same time in unity. I want to see everybody bouncing at the same time. Mr. Demas, please. Poland! Let's stop Poland 2014! Are you ready to bounce in unity? Mr. Demas and Mr. Goggin, if you please, let me see you bounce, come on! Get up! Get up! Get up! Skinred, niesamowity koncert, będziemy się tą muzyką dzielili. Mamy na to dużo, dużo środowych audycji. Kochany panie Jurku Całuski od Seniority z Częstochowy. Dobry wieczór, Jurku. Kopiernik całuje i pozdrawia. Siema, ładowanie baterii, czas zacząć. Pozdro z Anglii. Hej, ludki, miło was znowu spotkać. Jesień nadciąga wielkimi krokami, ale całe szczęście mamy nasz mały respirator w postaci audycji, która podtrzymuje nas przy życiu. Witam wszystkich w tą październikową noc. Jaka październikowa noc? Przy tej pięknej, jak zawsze, audycji pozdrawia Szyszka. SMS 71335 się kręci @polskieradio.pl. Serdeczne pozdrawiam tym razem nie z Nowego Jorku, a z Płońska, więc już coraz bliżej Warszawy. Dzisiaj odwiedziłem moje rodzinne miasto Płocka. Teraz odpoczywamy przy dźwiękach twojej audycji z kobietami mojego życia, czyli Justą i Lenką. Przedzwonię po audycji. A to Marcin. Po pierwsze i najważniejsze, krótko i na temat, jesteśmy z tobą, prezesie. Masz nasze wsparcie. Szerszy mail dziś wysłałem. Mam nadzieję, że dotrze do ciebie i go przeczytasz. Ksiądz, tak? Ja już go przeczytałem. Jurek, wiele razy przechodziłeś sytuacje, które były dla ciebie zarówno dla nas przykre i obraźliwe. Wiele razy starałeś się udowodnić ludziom, że nie jest tak, jak się powszechnie uważa. Najlepszym podsumowaniem całej tej sprawy powinny być dzieci i szczęśliwi rodzice, którzy dzięki orkiestrze mogą widzieć uśmiechnięte twarze swoich zdrowych pociech. Pamiętaj, Jurek, że za tobą stoi masa ludzi. I nie mówię tylko o nas, o moich przyjaciołach, o ludziach jeżdżących na Woodstock, bo to jest oczywiste. Mówię tu o tych, którzy przyznają ci nagrody, o lekarzach i pielęgniarkach, którzy codziennie pracują na tym sprzęcie. Mówię tu o seniorach, którzy też mają możliwość korzystania z łóżek od fundacji. Mówię tu o całej masie ludzi, którzy przez tyle lat istnienia fundacji i w jakikolwiek sposób byli z nią związani. Żaba z Częstochowy, Żaba, wielkie, ogromne dzięki. Dzisiaj było spotkanie zarządu fundacji. Ustaliliśmy temat naszego kolejnego finału. Zdziwicie się, bo temat jest niezwykle ważny, istotny i także mówi o pewnej sytuacji, która panuje w naszych szpitalach, ale o tym będziemy mówili za kilka dni. Musimy wybrać moment, jeszcze wszystko, że tak powiem, potwierdzić i wtedy ogłosić, na co będziemy zbierali pieniądze podczas 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Maili bardzo dużo, już się w nie wczytuję, a przed wami teraz T-Love, który na tegorocznym przystanku Woodstock Muniek zaprosił gości i tym gościem w tym utworze była Kasia Kowalska. był koncert otwierający tegoroczny przystanek Woodstock. Jak się Muniek bał? Jak się Muniek bał? Czy będą na pewno ludzie pytają? Wie Muniek, wyluzuj. No i później Muniek mógł zobaczyć. To jest najbardziej emocjonująca chwila, bo wszyscy czekają, wszyscy w blokach startowych, te iskry przylatujące nad nami, ten tłum ludzi, który wita ten tłum pod sceną, a później leci muza. Się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335. A my już za moment będziemy robili 41. konkurs ofert. Tym razem będziemy kupowali sprzęt dla szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jutro będziemy próbowali wyjaśnić i dojść do tego, co się wydarzyło we Wrocławiu. Skandaliczna sprawa ze szpitalem, który nie przyjął helikoptera, w którym było dziecko, 8-letnie dziecko. Zmarło w tym helikopterze. Jest to sytuacja, której powinien zająć się taką sytuacją minister zdrowia obowiązkowo. Godzinę po takim wydarzeniu. Mija tydzień i nie słyszymy żadnego komunikatu w tej sprawie. Dziecko zmarło. Nie przyjęte do szpitala. Lądujący helikopter specjalny, który właśnie takie dzieci poszkodowane przewozi. Zdarzyło się to w Polsce, w wielkim mieście, jakim jest Wrocław, na tle bardzo nowego szpitala. A my będziemy kupowali tym razem tomografy komputerowe, zestawy endoskopowe, aparaty do znieczulania, mikroanalizatory, aparaty do lokalizacji naczyń, transportowy aparat monitorujący, zestawy do trudnej intubacji, wózek do sprzętu do intubacji, ultrasonografy, 30 sztuk, wózek leżący 37, o, tam też powinienem powiedzieć, ile tych sztuk kupujemy. Wszystko jest kilkadziesiąt sztuk każdego urządzenia, respirator transportowy 30 sztuk, rentgen z ramieniem C 9 sztuk, urządzenia do ogrzewania pacjenta 8 sztuk. W ten sposób będziemy chcieli, aby SOR-y, czyli szpitalne oddziały ratunkowe w całe, wszystkie w Polsce miały ten sam standard. Wiele jest świetnie wyposażonych, niektórym brakuje pewnych urządzeń. Chcemy, żeby te urządzenia były doskonałe, ale zmroziło nas wszystkich i mnie też zmroziło krew w żyłach. Wiadomość, że na taki właśnie oddział dziecko nie zostało przyjęte. Nie znam aż wielu szczegółów tej sprawy, ale jutro będziemy musieli się nad tym bardzo mocno pochylić. Jurku, w tym tygodniu byłam u żaby. Teraz jest u mnie Bartek, Bartas i to wszystko dzięki Tobie. Dziękuję Ci pięknie za list i czekam na projekt. Wielka buźka i mocno ścisku dla Ciebie, Krzysia. Obaj mi się śnicie i pierogów. Jeśli możesz, to powiedz żabie, że ją kocham i już tęsknię. A Krzysia bardzo pozdrawiamy, bo w Szczecinie dzisiaj miał specjalny wykład opowiadający o tym, w jaki sposób pracujemy, jak działa nasz public relation, w jaki sposób komunikujemy. Podobno fantastyczny wykład. Cały Szczecin przyszedł posłuchać. Dosłownie cały Szczecin. Puste ulice. Totalnie puste ulice. Wszyscy słuchali, jak Krzysio mówi, bo Krzysio pięknie opowiada i z tego, za to go bardzo cenimy. Cieszy, że znowu środa. W tamtym tygodniu przegapiłem audycję, co mi się przydarzyło pierwszy raz od 2 lat. Więc dziś słucham ze zdwojoną uwagą. Zapewne się powtórzę, bo piszę dość regularnie. Ta audycja daje moc, przybliża klimat letniej eskapady do Kostrzyna. Jest taką godziną Woodstocku w środku zwykłego tygodnia. Szkoda, że tylko godziną, ale cóż, trzeba się cieszyć z tego, co jest i nie mieć focha. Pozdrawiam serdecznie, Bednarz. A przypinka.pisane razem.pl. A przypinka.pl już ponad 800, chyba 20 osób wysłało swoje zdjęcie z podpisem nie mam focha. Czekam, żeby nas było ponad 1000. Po prostu wysłacie zdjęcie, żadnych tekstów, nic więcej nie potrzeba, tylko nie mam focha. Dzięki Jurek za to wszystko, co robisz. Pamiętaj, że są ludzie, którzy to doceniają i mocno ci kibicują. Pozdrawiam wszystkich pierogorzeców, a szczególnie Waldka, bo dzięki niemu wkręciłam się w siekręciania. Witam prezesie, jak coś ode mnie melduję się dzielnie przy radio odbiorniku, by posłuchać woodstockowych dźwięków, które są jakże miłą odskocznią po całym tygodniu bardzo wczesnego wstawania i ciężkiej pracy. Pozdrawiam Ciebie, całą fundację oraz obowiązkowo Dudę z Łazisk, Klaudia Stychu. Cześć wszystkim, serdecznie gorąco pozdro praktycznie z wymarłego serca Mazur. Nic innego nie zostało, jak ładować bateryjki muzą od Ciebie, Jurku. Dexter, sił mi już brakuje na szukanie pracy, ale żyć jakoś trzeba. Gdybym był złośliwy, powiedziałbym Ci, Dexter, załóż bloga, można na tym zarobić. Się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335, a my mamy tu teraz przed sobą trzy panie, które także fantastycznie zaśpiewały. Najpierw zgłosiły swoją propozycję do naszego wysłuchania zespołów na przystanek Woodstock, potem przeszły wszystkie eliminacje fabryki zespołów i orkiestry, a następnie zakwalifikowały się na dużą scenę. Szata Kuś. Scream, let you laugh to my face. Były oklaski, czyli to był naprawdę koncert na żywo. Te panie to Szata Kuś, polski zespół. Ja jestem pełen podziwu. Magazyn Brief przygotował ze sobą 25 na 25 lat marki dla Polski, przedstawiające ludzi, firmy, miejsca i wydarzenia, które mają największy potencjał do budowania silnej marki Polski poza granicami naszego kraju. W zestawieniu znalazł się pan Jerzy Owsiak, a także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz przystanek Woodstock. Uroczysta gala odbędzie się jutro. I teraz dopiero doszedłem, że już mam dzisiaj pierwszego dnia października, stąd ten październik. Oj, kalendarz mi trochę stanął w głowie, no ale miałem powód, żeby o tym mniej myśleć. Trzy marki w zestawieniu 25 lat i budowania takich marek w Polsce. No, to tylko wypada teraz powiedzieć wam wszystkim dziękuję, dziękuję. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy pomagali nam te marki stworzyć, bo to się nie bierze z niczego. To nie spada z nieba, na to trzeba po prostu ciężko, bardzo ciężko pracować. I tak właśnie pracujemy my, czyli nasza cała fundacja, ale także wy wszyscy, którzy wspieracie nas, jesteście obok nas i jakby robicie to tak, jak my byśmy chcieli, żeby to wyglądało. Tak jak wygląda finał, tak jak wyglądają nasze zakupy, tak jak później wyglądają szpitale pełne naszego sprzętu, czy chociażby przystanek Woodstock, który umyka wszelkiego rodzaju ocenom w takim typowo festiwalowym podobnych imprez na całym świecie. Widzimy to, bo czytamy różne czasopisma, takie najbardziej popularne, jak Audiences, pokazujące i mówiące o biznesie festiwalowym w Europie. I to jest dosyć trudno ocenić nasz festiwal. Nie ma barierek, nie ma ogrodzeń. Jest to inaczej budowane. Budowane na zaufaniu, budowane na wspólnym takim byciu Woodstockowiczu, czyli całej publiczności i nas wszystkich. Jest to po prostu fantastyczna rzecz. Siemam, dzięki za pierwszą piosenkę. W poniedziałek idę do szpitala na operację moka i siła bardzo się przyda. Za tydzień będę pewnie słuchał ze szpitala, ale mam nadzieję, że w końcu będę normalnie widział, bo takie robienie wszystkiego po omacku to lipa wielka. Pozdrawiam wszystkich. Michał, oj, Michał, mógłbym ci coś na ten temat powiedzieć z autopsji. Witaj, Jurek, na początku mega dzięki za tą śliczną fotę, jaką mam okazję podziwiać dziś na stronie wydarzenia się kręci. Jest genialna, przede wszystkim wyraźna. Widać radość każdego z nas. A najcudowniejsze jest to, że ta ekipa wciąż trzyma się razem i się kręci po całej Polsce, odwiedzając się w Zenie. I tak w zeszłym tygodniu Krosno było w Częstochowie, Szklarska Poręba w Wałbrzych i Wałbrzych we Wrocławiu, a dziś Mosina w Krośnie. Nieważne kilometry. Mirek, chciałbym również zapewnić się, że całym sercem jesteśmy z tobą. Trzymaj się, Gośka, Ośka, przybysz. A dzisiaj Krzysia nie ma. Już wiemy, że jest w klubie Tech Club, był w Szczecinie. Być może już pędzi do nas, a może tam został. A dzisiaj oczywiście Krzysia zastępuje Aniołek, to ona odbiera wasze wszystkie maile. Nawet dzisiaj nasza Karolina, która prowadzi siekręci.pl, łączyła się internetowo z Tech Clubem we Wrocławiu, gdzie opowiadała o tworzeniu i prowadzeniu projektu. Coraz częściej nasi ludzie dzielą się naszym ogromnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o budowanie stron internetowych, prowadzenie tych stron internetowych, w jaki sposób się komunikować, w jaki sposób realizować projekty i namawiać was, żeby te projekty wybuchały jeden po drugim, bo warto być aktywnym. Jak my patrzymy, ile, w ilu projektach my uczestniczymy, to no to radość. To radość, że to buduje mnóstwo doświadczenia, ale także konkretnego dobra. Się kręci mapa polskieradio.pl, PL, SMS 71335. Protosz pierwszy raz przyjechał na przystanek Woodstock. Okazuje się, że jego menadżerką najbardziej istotną i ważną była jego mama, która cały czas była obok niego i przy tej mamie wyglądał jak taki grzeczny synek. Ale w pewnym momencie się urwał mamie, wszedł na scenę i zagrali super koncert. Protosz! Hey, hey, hey, hey. Poland, what you want to say, hey, hey. Oh, who them a program? I me say, oh, them a young girl of them iPhone. Who them a program? Whoa. Is a brand new prince from the scene. I move with my two footprints that I mean. See him when you see him, general for the team. Rain you come in, draw for your gabardine. And them a look and a watch like live stream. And them a skunk purple like ripey. Them a dream like Arlene. Bout king, them boy they a queen like Arlene. Hey, nobody tell me say me can. 5, 6, 7, 8 dropping on me part. Hey, warrior in a me heart. Philosophic in a mind. I deliver you the art. And who them a program? Who them a young girl of them iPhone? Who them a program? Who in a pharmacy down on a? See down on a? Who them a? Who them a? Who Mr. Babylon? Who them a program? Who in pharmacy down on a? Man, I watch no face, make it do what it do. From the first time when nomads a poke, poke, poke. And them the one we see you in the coop. I go through them, we call Babylon and stay trooper for you. And then them come with them warrant. Kick off door, I come in at your apartment. Ooh, the fire I go calling. Showing them falling, cause we never warn them. No. Hey, got them power couldn't reel. Search all them want and them couldn't crack his seal. Hey, couldn't hear them, I go feel King Selassie and Michelle, so them couldn't stop the meal. Who them a program? I me say, who them a young girl of them hype on? Who them a program? Who in a pharmacy down on a, sit down on a? Who them a, who them a, who Mr. Babylon of them hype on? Who them a program? She sprinter, man a run, marathon, man a run, one a run, ready, ready, proper pan, rubber band. When a bad a run, proper sand, beat tune, carrot up the pocket and the caravan, travel plan, see a movie with a paragon. And me then no confuse it with no arrogance. Rasta man no confuse it with no barakan, farakan, sheshem on in here where we are the land. Nope in my words and I go mute. See what them do and that really never suit me. Hey, hey, let me know in a tech program and I make some noise right now. Who them a program? I say who them a young girl of them hype on? Who them a program? Who in the pharmacy down on a five one? Who them a program? And he say who Mr. Babylon of them hype on? Who them a program? Takie można powiedzieć sobie podśpiewywanie, ale na największym, najpiękniejszym festiwalu świata Protoż, który przepięknie, przepięknie zagrał. Jeżeli wszystkie nasze dokumenty przyjdą z od managementu, to za tydzień już będę mógł wam podać kolejny zespół, nie kolejny, pierwszy zespół, który będzie na pewno grał na przyszłocznym przystanku Woodstock i myślę, że wszystkim się bardzo spodoba, bo zespół poważny. Wszystko już jest jakby dogadane, no ale musimy poczekać na każdy dokument, żeby do nas doszedł. Serdeczne pozdrowienia z Opola dla ciebie, prezes, i twojego anielskiego pomocnika. Tymek, co światło gasi. Anioł, pozdrawiam cię serdecznie. Witajcie, jestem dzisiaj tak zmęczona, że padam na twarz. Siedzę dziś mało aktywnie, więc e-mail krótki, raczej tylko raczem się dźwiękami. Reset, pozdrawiam ciepło, Marta Iluzonka. Siema prezesie, pomysł wydania koncertu Debila wyśmity. Jak tylko będzie jakaś konkretna wzmianka i możliwość, to zamawiam w tak zwanym preorderze. I pozdrawiam wszystkich, i kochaną trójkę, i Klaudię Stychów, która mimo, że jutro musi wstać wcześniej rano, dzisiaj dzielnie słucha audycji i pozdrawia cały świat, który Duda złazi, który patrzy na świat bardzo różowo, właśnie przez to, że nagranie Debila ją tak bardzo ustawiło i poderwało na nogi. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo też my dziękujemy, ponieważ muzycznie właśnie dzisiaj zrobiliśmy okładki do trzech płyt. Pierwsza to jest Budka Suflera, już w październiku będzie, październiku, czyli listopadzie, ale już zaraz będzie edycja płyty DVD i CD. Druga płyta to jest Bednarek, jego złoto-bączkowy, przepiękny, bardzo piękny koncert. I trzecia płyta to już tylko samo CD i was wszystkich to bardzo ucieszy, zespół Tabu, Tabu. Niesamowity koncert. No to jest koncert absolutnie prywatkowy, taki, który trzeba zawsze mieć ze sobą, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. Możemy stać gdzieś w jakiejś dużej kolejce samochodowej, a wtedy warto puścić Tabu, otworzyć okienka i wszystkim zdenerwowanym kierowcom powiedzieć, a teraz posłuchajmy wszyscy razem muzy. Teraz wszyscy razem posłuchajmy jednego kawałka, także z rewelacyjnego koncertu, który przeleciał, dosłownie przeleciał z energią w skali 1 do 10, chyba na 11. Acid Drinkers w swoich coverach. Bring it on home! You're trying to do, trying to love you, baby. Last time I've been to, bring it on home, bring it on home. Titus i jego ekipa SC Drinkers, tym razem Cepelini, okay. W ogóle klasyka całego bluesa. Świetny koncert, także czeka nas dużo, dużo takich muzycznych, pięknych chwil, bo przecież jesień, bo przecież zima. Jerry, skąd ty masz tyle energii? Ja też bym tak chciał, pozdrówek. Ogromne dzięki za cudowne Woodstockowe, niemożliwe do opisania emocje. Skreślamy kartki w kalendarzu do kolejnej szalonej przygody, oby do styczniowego Wośpu, a później to już z górki, owsia króle San Angela. Jurek, właśnie jadę z moim kochanym chłopakiem, autostradą A4 i wspominamy tegoroczny Woodstock, dzięki któremu jesteśmy teraz razem. Zmieniacie ludzkie życie, dzięki, gorące pozdrowienia. Szerokości i uważajcie na siebie. Jurek, jesteśmy z tobą. Jesteśmy i razem dziś ciebie słuchamy. Bartas i Agaciorka. Nie ma to jak na spokojnie muzy z przystanku Woodstock posłuchać. Pozdrowienia z Szadowa. Buka, nasze Szadowo gościło liderów ostatni weekend. Omawialiśmy wszystko, co było związane z przystankiem Woodstock, a więc oglądaliśmy, mogliśmy już przyszykować się do przyszłorocznego przystanku. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Pokojowego Patrolu, dla wszystkich liderów za to, że my jako fundacja 20 lat temu, wymyślając przystanek Woodstock, mogliśmy spotkać tylu fantastycznych ludzi, którzy tworzą Pokojowy Patrol. Jest już nowy budynek, pięknie oddany, pięknie wyglądający, a więc Buka, pilnuj wszystkiego. Siema Jurek, już się nie mogłem doczekać środowej audycji, bo zawsze się dobrze przy niej ze znajomymi bawimy. Pozdrawiam Tasman. Szykowałem się z odpowiedzią na muzyczną zagadkę, ale nie wiem. 20 przystanek Woodstock był moim 4. z rzędu. Dzieje się tak wiele na każdym z nich, że nie da się ogarnąć wszystkiego. Pozdrawiam ciebie, prezesie. Jesteśmy z tobą. Pozdrawiam ze Szklarskiej. Poręby. Całe patatajowo. Psy czekają, karawana idzie dalej. Pozdrowienia dla ciebie, Jurku, z dyżuru warszawskiego Wilonowa. Dziękuję za to, co robisz. Akcja z uczeniem resuscytacji dzieciaków jest wspaniała. Ubolewam, że nie ma jej w szkole moich dzieciaków. Muszę to zmienić. Pozdrawiam. Tata Trojaczków, lekarz Krzysiek. Krzysiu, wchodź na naszą stronę internetową. Łącz się z Rurem. Wysłuchamy, czy już w tej szkole możemy być, czy też nie, ale będziemy na pewno próbowali. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Kapela ze wsi Warszawa. Muzyka niesamowita, muzyka piękna, a jeszcze do tego gość, czyli no właśnie, nazywa się Peon. Tak, Mercedes Peon. Z Argentyny chyba. Kapela ze wsi Warszawa. Kochani, dla wszystkich wojowników, którzy wytrwali do tej pory, są z nami tutaj i teraz. Hymn ku wolności ku niezależności, żurawie. I kampania Niech Żyją przeciwko polowaniom na dzikie ptaki. Wspierajmy takie kampanie społeczne. Wspierajmy Woodstock, wspierajmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki, że tu jesteście, Armia Dobrych Duchów. Kapela ze wsi Warszawa. Co to był za koncert? To był za koncert, bo już było bardzo późno. Przedłużył się z różnych powodów technicznych, ale ludzkość oczywiście na Woodstocku nie śpi. I także takiej muzyki, która nie jest muzyką popową, wysłuchała z uwagą, z radością i energia, która płynęła z kapeli ze wsi Warszawa, była fantastyczna. Mercedes Peon, Hiszpanka, tak mi się na pewno wydaje. Jesteśmy, słuchamy razem z Kasią i Maćkiem, twórcami szczecińskiego Tech Klubu. Spotkanie z nami było bardzo żywiołowe i były momenty, kiedy przypominało to całe przedsięwzięcie Klub Dyskusyjny. Rozmawialiśmy o nowoczesnych technologiach Miło było obserwować, jak dokonania orkiestry na tym polu robią naprawdę spore wrażenie. Coś tu kreatywnego zostawiliśmy. Pozdrowienia z Doliny Słońca, Milki oraz Kasia i Maciek. A ja chciałem uściskać Kingę, cudowną dziewczynę, którą poznałam wczoraj, a dziś nasze drogi się rozeszły. No co za piękny, krótki i zwięzły mail. Anita, hej Jurek, zauważyłem, że w naszym kraju jest coraz gorzej, nie tylko jeśli chodzi o pracę, ale także o stosunek Polaków do samych siebie. Wkurza mnie czasami, bardzo boli, że świat jest taki nie fair, bo jedni mają wszystko, mimo że nie zasługują na złamany grosz, a drudzy, którzy uchyliliby nieba, nie mają na chleb. Ania Skońskich. Witamy, dziś pozdrawiamy z podwojoną mocą. Całą naszą energię przekazujemy tobie, prezesie, abyś działał dalej jak dotychczas. Przekazujemy też dużą falę spokoju. Tylko spokój denerwuje tych, którzy sieją zamęt. Stoją za tobą, prezesie, ludzi. Ludzie, którzy chcą i będą pomagać, bo dla nas jest normalnie działać i pomagać, a nie opluwać innych ludzi. Norki z Krotoszyna. Buziaki dla całego biura i fundacji i Centrum Prasowego Sarna. Moi drodzy, ja się z wami żegnam, pod nami Skapę. Jutro Skapę na naszym Kręciole TV, bo bardzo o to prosiliście. Audycję realizowała Agnieszka Łukaszewicz, obrazki do Kręciowy TV łapał Michał Klimek przy mailach i SMS-ach. Dzisiaj czuwała Ania, czyli nasz aniołek, za chwilę na antenie trójki Janusz Debesem w audycji Gitarą i Pióro, a wykonanie było Zbigniewa Chłodysa wraz z Woodstockowiczami podczas przystanku Woodstock 2006. Ania Duda, Łaziska Górne, Przemek Fursewicz, Giżycko, do was polecą nasze prezenty. Dziękuję bardzo za wszystkie maile. Przed wami Skapę, kocham was, do usłyszenia za tydzień. Cześć, siema! Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pko.com.pl. Zapraszamy! Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Wielki finał 4 października, Kwidzyn, plac Jana Pawła II, start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy, Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia, ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają burmistrz Kwidzyna, Czesław Lang i Polskie Radio. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta. Wystąpią Camea Dance Company z Izraela, Teatr Państwowy z Koszyc, Hiszpańska Dances Compania, Polski Teatr Tańca, Dada von Bzdulow, Szkoła Baletowa w Bytomiu, Art Color Ballet. Wystawy, filmy, warsztaty, spotkania. Tarnów, 10-19 października, Centrum Sztuki Mościce. Festiwal finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 października, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszamy na serwis Trójki. Za były PO i PSL, ale także twój ruch. Dajemy 100 dni szansy, pani premier Ewie Kopacz. Nowy rząd już z wotum zaufania od Sejmu. Zmiana szefa w trudnym momencie. Jens Stoltenberg przejmuje kierownictwo w NATO. Tuż przed rocznicą upadku muru berlińskiego niemieckie władze obiecują wyższe renty dla więźniów politycznych z NRD. Nie tylko głosami koalicji. Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Ewy Kopacz, a pani premier po wieczornym głosowaniu przyznała, że to był ciężki dzień. Od rana do tej pory, ale finał jest dobry. Mój rząd dostał bardzo mocny mandat zaufania. I ten kredyt zaufania trzeba będzie odpracować, przyznała Ewa Kopacz. Nowy rząd, co oczywiste, poparły PO i PSL, ale także twój ruch. Rzecznik tej partii Andrzej Rozenek tłumaczy, skąd taka decyzja. No bardzo prosta sprawa. Pani premier w swoim exposé zawarła wiele postulatów, o które my walczymy. I byłoby nieuczciwe wobec naszych wyborców i naszego programu, gdybyśmy nie dali jej szansy. Co nie oznacza, że coraz mniej liczni posłowie twojego ruchu zamierzają wnioskować o wstąpienie do PO, zapewnia Rozenek. Szef SLD Leszek Miller nie ma jednak wątpliwości, że twój ruch nie jest już opozycją. Pani, jeżeli opozycja popiera wotum zaufania dla rządu, to już nie jest opozycją. W Sejmie są proste reguły. I albo się jest po stronie opozycji, albo po stronie władzy. Zdecydowanie przeciwko nowemu rządowi zagłosowało oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Posłanka Krystyna Pawłowicz wręcz nie zgadza się na nazywanie gabinetu Ewy Kopacz nowym rządem. To jest rząd Tuska zmodyfikowany i pan Tusk siedział i marszczył brewki, nie marszczył brewek, pani się jąkała, tekst ktoś jej napisał, nie potrafi odczytać. Po prostu nie ma kompetencji, nie ma moralnego prawa, ta pani nie przeprosiła za Smoleń cały czas. Obietnice na 2020, 30, 17, na świecie może jej nie być, no nie znamy dnia godziny. I naobiecywała na rachunek przyszłego rządu. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 259 posłów przeciwko 183. Ewa Kopacz już zapowiedziała, że w pierwszą podróż zagraniczną wybiera się w poniedziałek do Brukseli, w drugą do Berlina. A teraz expose nowego szefa NATO. Silny sojusz, stabilne sąsiedztwo i solidne partnerstwo między Europą i Ameryką to priorytety, jakie wyznaczył sobie Jens Stoltenberg, przyznając, że obejmuje stanowisko w trudnym czasie. Nowy szef sojuszu odniósł się między innymi do sytuacji na wschodniej Ukrainie oraz relacji NATO z Rosją. Zawieszenie broni na Ukrainie daje szansę na rozwiązanie konfliktu, ale Rosja wciąż jest w stanie destabilizować Ukrainę i nadal łamie prawo międzynarodowe. Stoltenberg podkreślił, że jego zdaniem nie ma sprzeczności między dążeniem do poprawy relacji z Rosją, a próbami wzmocnienia sojuszu. Uważam, że silne NATO, zarówno politycznie, jak i militarnie, jest koniecznym warunkiem, by powrócić do konstruktywnych relacji z Rosją. Sekretarz generalny zapewnił także, iż będzie pracował nad realizacją zobowiązań podjętych na ostatnim szczycie NATO w Walii, dotyczących m.in. wzmocnienia obecności na wschodzie oraz utworzenia tzw. szpicy, czyli specjalnego oddziału szybkiego reagowania. Oczekuję, że w lutym ministrowie obrony podejmą decyzje dotyczące liczebności i składu sił szpicy. Nowy szef sojuszu potwierdził także, że w najbliższych dniach wybiera się do Polski. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Protesty w Hongkongu to wewnętrzna sprawa Chin. Takie krótkie stanowisko przedstawił w Waszyngtonie szef chińskiej dyplomacji Wang Yi. Sekretarz stanu USA John Kerry wyraził jedynie nadzieję, że władze Hongkongu zachowają się w sposób powściągliwy. Dziś na ulicach Hongkongu było nieco spokojniej. Nie było już choćby gazu łzawiącego. Widzę, że dziś ludzie są znacznie spokojniejsi i bardziej zrelaksowani. Wielu jednak wciąż ma się na baczności. Pamiętają, po co tu przyszli i wiedzą, że w każdej chwili na plac, gdzie jesteśmy, może wtargnąć policja. Atmosfera jest jednak znacznie mniej napięta niż w ostatnią niedzielę. Mówiła jedna z protestujących. Mieszkańcy byłej brytyjskiej kolonii domagają się demokratycznych wyborów szefa lokalnych władz w 2017 roku. Władze w Pekinie ogłosiły, że listę kandydatów najpierw ma zatwierdzić chiński rząd centralny. Więźniowie polityczni z byłej NRD dostaną wyższe renty. Zapowiedział to niemiecki rząd tuż przed zbliżającą się rocznicą upadku muru berlińskiego. Niemiecki minister sprawiedliwości Heiko Maas powiedział, że wiele osób poszkodowanych przez NRD-owski reżim do dziś odczuwa skutki prześladowań. Władze Niemiec chcą im to finansowo wynagrodzić. Rząd chce także uhonorować zaangażowanie osób, które walczyły o wolność i demokrację. Renta dla byłych więźniów politycznych wynosi obecnie 250 euro miesięcznie. Projekt ustawy przygotowanej przez niemiecki rząd zakłada, że od przyszłego roku wzrośnie do 300 euro. Decyzja w tej sprawie nieprzypadkowo zapadła właśnie teraz. 9 listopada Niemcy będą obchodzić 25. rocznicę upadku muru berlińskiego. Szacuje się, że rentę z tytułu prześladowań politycznych pobiera w Niemczech około 45 tysięcy osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kolejny serwis o północy, zapraszam. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A teraz w Trójce sport. I Monika Sługowska. Na Ligę Mistrzów można liczyć, jeśli chodzi o dostarczanie piłkarskich emocji. Dziś działo się naprawdę sporo. Arsenal Londyn rozbił Galatasaray 4-1, ale nie bez przygód. Jedynego gola turecka ekipa zdobyła z karnego po sytuacji, za którą czerwoną kartkę obejrzał Wojciech Szczęsny. Rzutu karnego nie wykorzystał za to Cristiano Ronaldo w meczu u Realu z Ludogorcem Razgrad. Bułgarska ekipa sensacyjnie prowadziła ze zdezorientowanymi królewskimi, ale Real się pozbierał. Ronaldo wykorzystał drugi rzut karny w meczu, a wynik na 2-1 dla Realu ustalił Karim Benzema. Inna madrycka drużyna, Atleti 1-0 wygrała z Juventusem Turyn. Bardzo dobry mecz w barwach Borussii rozegrał Łukasz Piszczek. Niemiecki zespół 3-0 pokonał Anderlecht. Przegrał za to Liverpool 0-1 z Bazyleą. W pozostałych spotkaniach Malmę pokonał Olympiakos 2-0, zanim Sankt Petersburg zremisował bezbramkowo z Monaco, a Bayer Leverkusen 3-1 wygrał z Benfiką. Jutro mecze Ligi Europy, a wśród nich pojedynek Legii Warszawa z Trabzonsporem. PGE Turów Zgorzelec z koszykarskim Superpucharem Polski. Mistrzowie kraju pokonali we własnej hali zdobywcę Pucharu Polski Lubelski, Śląsk, Wrocław 85-70. Rafał Jackiewicz spotka się 22 listopada we Włoszech z Gianluca Branco w walce o wakujący tytuł zawodowego mistrza Europy w wadze półśredniej. W latach 2008-2009 ten pas należał już do naszego boksera. Jackiewicz rozważał zakończenie pięściarskiej kariery i przeniesienie się do MMA. Po rezygnacji z tytułu mistrza kontynentu przez Włocha Leonarda Bundu otrzymał jednak propozycję stoczenia jeszcze jednej potyczki. I na koniec najważniejsza i zarazem najmniej przyjemna wiadomość dnia. Grzegorz Bociek jest zmuszony przerwać karierę sportową. Nasz siatkarz, reprezentant Polski, zawodnik Zaksy Kędzierzyn-Koźle jest poważnie chory. Zdiagnozowano u niego nowotwór układu limfatycznego. W najbliższym czasie podda się chemioterapii. Choroby wykryto we wczesnym stadium i rokowania są dobre, ale zawodnik nie będzie grał przynajmniej przez najbliższy rok. Trzymamy kciuki i życzymy powrotu do zdrowia i na parkiet. Spore opady od Żywiecczyzny po Bieszczady. Generalnie i nocą, i jutro w dzień na południu kraju ma być deszczowo, a im dalej na północ, tym więcej słońca. 14 stopni w Białymstoku, 15 w Krakowie, 16 w Warszawie, Lublinie i Poznaniu, 17 w Gdańsku, Wrocławiu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów są wyjątkowe. Liczę, że w najbliższy piątek też wydarzy się coś niezwykłego. Lista z Krakowa z okazji 650-lecia UJ-u sprzed budynku Kolegium Novum. Naszymi gośćmi będą rektor Uniwersytetu oraz absolwenci uczelni Anna Szałapak, Alosza Awdiejew, Bronisław Maj, Michał Rusinek i Zbigniew Preisner. Do usłyszenia i zobaczenia od 19 do 22. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry.